Baron. Piotr Metz, Patrycjusz Wyżga i Tomasz Żonda. Autopromocja. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś mamy piątek, 19 lipca, minęła 6. Pora na serwis Trójki. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Będą trzy opozycyjne bloki. Liderzy partii ogłosili decyzję przed jesiennymi wyborami. W serwisie Trójki także ostatnie posiedzenie VAT-owskiej Komisji Śledczej. Na pytania odpowiadał Sławomir Nowak. Krakowia żegna się z europejskimi pucharami. Piłkarze spod Wawelu odpadają już na początku eliminacji. Nie będzie powtórki z eurowyborów. PO, PSL i SLD nie pójdą razem do wyborów parlamentarnych. Politycy opozycji podjęli ostateczną decyzję. Grzegorz Schetyna poinformował, że PO idzie do jesiennych wyborów pod szyldem Koalicji Obywatelskiej z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. 20% miejsc na listach mają otrzymać społecznicy, eksperci i samorządowcy. Lider Platformy mówi, że to będzie formuła otwarta, a nie partyjna. Jako koalicja tych wszystkich, którzy podzielają nasz światopogląd, nasz pomysł na Polskę, którzy chcą bronić razem z nami demokracji, praworządności, pozycji Polski w Unii Europejskiej. Chcemy otworzyć nasze listy, listy Koalicji Obywatelskiej o obywateli, ludzi aktywnych, o społeczników, o ekspertów, o samorządowców, o organizacje pozarządowe. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że jego partia buduje umiarkowane centrum, tworzy koalicję polską, do której zaprasza ludzi dobrej woli. Z wszystkimi, którzy chcą państwa opartego o szanowanie tradycji, o wartości chrześcijańskie, o godność każdego człowieka, poszanowanie praw każdej osoby w Polsce, którzy chcą emerytury bez podatku, niższego ZUS-u dla przedsiębiorców, darmowych szczepionek dla dzieci, którzy chcą czystej, zielonej Polski. Z kolei szef SLD Włodzimierz Czerzasty mówi, że jego ugrupowanie do końca wierzyło we wspólną listę opozycji. SLD opuszcza koalicję europejską jako ostatnie, dlatego że wierzyliśmy w ten projekt i uważaliśmy, że ten projekt jest najlepszym projektem. Wierzyliśmy w rozsądek naszych partnerów. Nie jest jeszcze znana data wyborów. Wiadomo, że muszą się odbyć między 12 października a 12 listopada. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT-u zaczyna pracę nad końcowym raportem. Wczoraj przesłuchała ostatniego świadka. Na pytania posłów odpowiadał Sławomir Nowak, były minister w kancelarii Donalda Tuska. Szczegóły w relacji naszego reportera. Większość przesłuchania Sławomira Nowaka była skupiona wokół pytań dotyczących jego roli w komisji uzgodnieniowej działającej w kancelarii premiera. Były sekretarz stanu zeznał, że miała ona charakter konsultacyjny. Zawsze decyzję finalną podejmowały odpowiednie resorty. Ta komisja miała za zadanie zbliżać stanowisko, znaczy poznać intencje stron. Inaczej jej rolę oceniali niektórzy wcześniejsi świadkowie, na przykład była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch. Przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała na dzisiejszym posiedzeniu przedstawił pismo zaadresowane do byłej minister, które w jego ocenie przeczy wersji Sławomira Nowaka. Przedstawiliśmy dzisiaj faks, jaki był zesłany z KPRM do ministra finansów, gdzie właśnie jest wprost napisane, że przekazywane są decyzje podjęte na tym zespole, decyzje dotyczące ustaw. Pan minister Nowak stwierdził, że słowo decyzje w tym dokumencie nie oznaczało decyzji. Komisji pozostało sporządzenie raportu końcowego. Marcin Horała powiedział, że jego projekt powinien być gotowy pod koniec sierpnia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejna polska drużyna odpada z europejskich pucharów już na początku rywalizacji. Piłkarze Krakowi zremisowali z Dunajską Stredą 2-2 i nie awansowali do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy. O wszystkim zdecydowała liczba goli na wyjeździe. W pierwszym spotkaniu padł remis 1-1. Więcej o tym Jan Kołucki. Zaczęło się kapitalnie. Kibice nie rozsiedli się jeszcze w swoich miejscach, a Krakowia objęła prowadzenie. W drugiej minucie do bramki gości trafił Rafael Lopez. Wszystko wyglądało znakomicie do 45 minuty, ale po zmianie stron karty rozdawali już goście z Dunajskiej Stredy. Wicemistrzowie Słowacji doprowadzili do remisu, a następnie bezlitośnie atakowali na połowie pasów. Krakowia jak zamroczony bokser oczekiwała ostatniego gongu, ale kibice wiedzieli, do czego to prowadzi. Pierwsze minuty dogrywki. Błąd Michała Helika i gol na 2-1, który zamknął krakowianom drzwi do europejskich pucharów. Za długo zwlekałem, szukałem optymalnego rozwiązania i troszkę za długo mi to zajęło i przeciwnik mnie uprzedził i niestety dobre całe spotkanie, jeden błąd i tak to się kończy. Mówił Michał Helik. W samej końcówce wyrównał Filip Piszczek, ale matematyka była tu nieubłagana.

Dracula. Niektórym z Państwa ten utwór może się wydać znajomy, bo od, nie wiem, ale od długiego czasu rozpoczyna moje piątkowe spotkania z Państwem. Są one piątkowe, są one od szóstej do dziewiątkowe, no i staram się, aby były w miarę różnorodne. Dziś będzie podobnie, a do tego przyczyni się ekipa poranna audycji. Zapraszamy do Trójki w składzie, który teraz wymieniam. Piotr Łodej, Michał Jakubik, Haninka Wachowicz i ja, Wojciech Mann. Patrzę na ekran komputera, bo mamy tu nowoczesność. Mamy komputery i do tego ekrany do nich. No i okazuje się, jak zwykle właściwie, że niektórzy z trójkowych słuchaczy jeszcze przed rozpoczęciem audycji piszą listy na dzień dobry, piszą listy z informacją pogodową, piszą o tym, skąd piszą, bo o tej porze roku często są poza stałym miejscem zamieszkania. No i podejrzewam, że jest też taka grupa, która marzy o tym, żeby się do nas odezwać, a nie wzięli z domu karteczki z odpowiednimi informacjami. To podpowiadam. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Numer SMS-owy 71335 albo mail man@polskieradio.pl. I teraz już bez karteczki, z pamięci mogą Państwo się do nas odzywać, a my w miarę możliwości będziemy na Państwa głosy reagować. See you on a way that Christmas Day, she holds on tight. If I want a little, she's right in the middle, keeps me all night. She got a thing that makes me whole. She got a thing that takes me home. Let me tell you about her. Charlotte, I wanna tell you about her. Już pojawiają się nowe listy, między innymi napisała Magda z Małym Erykiem, bardzo dziękuję. I inni państwo zaraz będę czytał, oczywiście, ale teraz uwaga na temat piosenki. Piosenka była spokojna, bo pomyślałem, że dziś będę się rozpędzał stopniowo. Skoro czas urlopów, to nie ma sensu chyba robić łomotu od razu o 6:00, ile teraz jest? O 6:00 z minutami, 18 chyba. W każdym razie, no tak się stopniowo będziemy rozkręcać. A teraz w ogóle nie będzie muzyki, tylko będzie coś, co przygotowała Agnieszka Szwajer. O tym, o czym ostatnio bardzo dużo się mówi i bardzo dużo tego się używa. Mianowicie aplikacja, która pozwala nam sprawdzić teoretycznie oczywiście, jak będziemy wyglądać za ileś lat. Postarzanie zdjęć, fantastyczna zabawa. Jeden tego nie potrzebuje, drugi chce sprawdzić. Trzecia chce zobaczyć, czy w dobrym kierunku idzie z makijażem. I jesteśmy uśmiechnięci, bo się bawimy. Ale nie bawimy się za darmo. Mało tego, wymyślili to państwo komputerowcy z Rosji, a to już jest niepokojące, ale nie będę wszystkiego zdradzał, bo jeśli państwo dotąd nie posłuchali na temat zagrożeń związanych z taką i podobnymi aplikacjami, to proszę bardzo, Agnieszka coś przygotowała. To jest taka aplikacja, gdzie wstawiamy chyba zdjęcie i ona nam daje obraz, jak będziemy wyglądać za ileś tam lat. Nie próbowałem, ale właśnie mi wysłał kolega. Zdjęcia z przerobioną tą twarzą, ale szczerze tego nie rozumiem. Tam, gdzie są włosy, no to też są wybielone. Zuzanna Szklarz, wizażystka. Wydłuża tą przestrzeń między nosem a górną wargą, że niby jest tylko bardziej opadnięta. Ona wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji. Łukasz Michalik, Wirtualna Polska, technologia. Te algorytmy, które nazywamy sztuczną inteligencją, tak naprawdę na podstawie porównywania zdjęć uczą się wyłapywać pewne cechy, które nasilają się z wiekiem. W momencie, kiedy charakteryzatorzy bawią się na przykład postarzaniem, to przede wszystkim skupiają się oko, czoło i właśnie okolice ust, bo to są najbardziej takie charakterystyczne punkty twarzy. Na czole przyciemniają, wydłużają, zaznaczają zmarszczki. i skupiają się na oku, żeby nadać mu taki kształt właśnie na przykład opadającej powieki. Zwiększają troszeczkę wory pod oczami, żeby to oko było takie bardziej przygaszone. Tak naprawdę przesyłając te zdjęcia, my zgadzamy się na to, aby były wykorzystywane w sposób, nad którym nie mamy kontroli. Poleciłem wykonanie dwóch analiz. Minister cyfryzacji Marek Zagórski. Po pierwsze, Departament Zarządzania Danymi został przeze mnie zobowiązany do przeprowadzenia analizy pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce. Oraz NASK, zespół CIRT-u został poproszony o sprawdzenie tej aplikacji pod kątem bezpieczeństwa danych w ogóle, czyli tego, gdzie te dane ewentualnie mogą trafiać. Te dane są przesyłane na rosyjskie serwery. Ja nie chciałbym tutaj demonizować rosyjskich firm z branży IT, dlatego że wszystkie wielkie firmy w jakiś tam sposób współpracują ze swoimi rządami. Natomiast tutaj faktycznie w przypadku Rosji, która nie jest sojusznikiem Polski, tak to można ująć, jest ta kwestia bezpieczeństwa danych. Chciałbym uspokoić, to naprawdę nie ma tutaj żadnych szczególnych zagrożeń, o których byśmy wiedzieli, natomiast z uwagi na to, że pojawiają się informacje, że takowe zagrożenia być może istnieją, staramy się to zweryfikować. Obecnie w internecie, w smartfonach mamy bardzo wiele darmowych różnego rodzaju usług, ale tak naprawdę one nigdy nie są darmowe, bo my zawsze w jakiś sposób za nie płacimy. Nasze dane są w jakiś sposób wykorzystywane, obrabiane. To wykorzystanie nie musi służyć do żadnych niecnych celów. To może być na przykład kwestia personalizacji reklam, czy dopasowania produktów do naszych upodobań. Jest takie powiedzenie, że jeśli nie jesteś płacącym klientem, to jesteś towarem. Ja cały czas będę młody. Takie mam wrażenie. Od paru lat się nie zmieniam. Chyba mnie to trochę przeraziło, więc stwierdziłam, że nie. A nie chciałabyś zobaczyć siebie w zielonych włosach, ale bez farbowania tych włosów i chodzenia w nich przez 3 miesiące po ulicy? Tak jak wchodzisz do sklepu i przymierzasz 10 sukienek i 10, nie wiem, par spodni, żeby zobaczyć, w których wyglądasz fajniej. To tutaj jednym kliknięciem. Tutaj jednym kliknięciem jesteś w stanie zobaczyć siebie za 10 lat, siebie za 15 lat. Można popaść w depresję, jak się widzi siebie za 20 lat? Może niektóre kobiety pomyślały, o nie, muszę iść do kosmetyczki. Co zrobić, żeby tak nie wyglądać? Najważniejszą zasadą w pielęgnacji jest ochrona przeciwsłoneczna. Izabela Jabłońska, kosmetolog. Warto zadbać o odpowiednie złuszczenie warstwy rogowej naskórka, ponieważ promieniowanie słoneczne powodują jej pogrubienie. Jest to naturalny proces ochronny naszej skóry. Wydaje mi się, że po prostu każdy się boi tej starości trochę i dlatego jakby chcę to sobie przybliżyć, jakby oswoić się z tym może. Jestem z tym pogodzona, że tak będzie, więc trzeba korzystać, póki jest się młodym. A pani by chciała wiedzieć, jak pani będzie wyglądać? Ja już wiem teraz, jak wygląda, to już mi starczy. No i posłuchaliśmy i oczywiście nie ma co od razu demonizować tego postarzania zdjęć, ale z drugiej strony mam nadzieję, że państwo coraz bardziej się orientują, że każda podejrzanie darmowa i szalenie atrakcyjna oferta internetowa, no może nie każda, ale wiele z nich kryje różnego rodzaju pułapki. Czy to finansowe, czy pozbawiające nas prywatności, czy zaglądające w zakamarki, których nie chcielibyśmy ujawniać. Trzeba być ostrożnym, na ile to możliwe w dobie inwigilacji elektronicznej. Pytanie, na które ja nie odpowiem i nie wiem, czy jakaś aplikacja może odpowiedzieć, które przyszło od Łukasza Dziwego, a brzmi ona tak. Panie Wojtku, proszę zapytać mojego szefa, czy będzie dzisiaj wypłata. No, jest na razie początek dnia. Panie Łukaszu, proszę poczekać, no choćby do południa. Optymistycznie podejdźmy do tego. Będzie. Take you home. She'll give you pleasure you never felt before. She'll touch you places you can't find on a globe. She's wet and ready from her lips down to her toes. She's a wild one. To promocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi, bo zaraz będzie o szparagach, będzie to, na koniec. To, ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. I to nie jest gra komputerowa. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. 6:30 za parę sekund. I za parę sekund skrót informacji. Krzysztof Żyblewski. Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Samorządowcy to skład Koalicji Obywatelskiej na wybory parlamentarne bez SLD i PSL-u. Sojusz będzie budował porozumienie partii lewicowych, a ludowcy Koalicję Polską. Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że 20% miejsc na listach KO dostaną ludzie opozycji obywatelskiej i z organizacji pozarządowych. Wierzymy, ja wierzę w to i zrobię wszystko, żeby reprezentacja poszczególnych bloków wyborczych opozycji, komitetów była komplementarna, żeby nie walczyć ze sobą. Uważam, że ważne jest, żebyśmy w Senacie nie poszli przeciwko sobie i zrobię wszystko, żeby tak się stało. Wybory parlamentarne odbędą się między 12 października a 12 listopada. Prezydent ma ogłosić datę do 14 sierpnia. Rządowy projekt 500+ dla niepełnosprawnych po drugim czytaniu w Sejmie. Posłowie będą dziś nad nim głosować. Opozycja zgłosiła wczoraj poprawkę.

No nie wiesz, to jest ostatni młody bocian, który odbywa lekcje latania, ale w każdym razie pan Darek patrzy, jak ten bocian uczy się unosić w powietrze. No i melduje o tym, pozdrawiając wszystkich trójkofanów i pozdrawiając wszystkie bociany. To bardzo miły list, panie Darku, ale ma w sobie taką nutkę smutku dla mnie, ponieważ jest smutno, jak te bociany odlatują. Ja wiem, że one nie odlatują na zawsze. Ja wiem, że one się nauczyły latać, szczególnie te młode, polatają do tej Afryki i wrócą. Ale ja jestem romantyczny może, a może lubię bociany konkretnie z uwagi na ich taką szczególną urodę i elegancję. Mnie jest smutno, jak bociany odlatują. You kept in the dark. Break me into pieces. Take away the breath I'm barely breathing. I can feel you running through my blood. The adrenaline rush hits my heart like a drug. I got. Come and feel the spaces in my thoughts. Are you ready or not? Bring me down on my knees with your cross. Make me feel like it's Napisało parę osób, które się solidaryzują ze mną w sprawie bocianów, ale też niektórzy piszą, że nie smutno, jak odlatują jaskółki albo jak odlatują kormoran. Ja nie wiem, czy kormoran odlatuje. W piosence odlatywał. Znaczy odlatywały, bo tam był sznur. Znaczy sznur w sensie nie, że związane łapki miały, tylko no przecież wiadomo, się tak mówi, sznur, prawda? Tak samo jak się mówi klucz ptaków, to nie znaczy, że to jest do kłódki czy do Nie, no ja nie mogę wszystkie tłumaczyć, bo nie będzie miejsca na piosenki. Of July, leaning in the dusk, stubborn summer sun, finally giving up. My hands around the wheel, her arms around my neck, just one way to go, straight ahead. Call the girl Louise, 'cause we all need a name. Say her eyes were blue, it's all the same. Time looked the other way for a little while. She made me laugh, I made her smile. Oh, oh, come on out tonight, I'll be waiting for you. And white, I don't mean photographs, I'm talking life. It was all an open road, it was all we had to do. I might have loved that girl, she might have loved me too. She'd stretch out on the hood, me I'd strike a match, blow a little smoke, and that was that. Tylko zaapelować do pana Wojtka, żeby on zdawał sobie sprawę, że to tak nie może być, że on jest smutny, bo jak pan Wojtek jest smutny, to ja przy radiu jestem smutny, że pan Wojtek jest smutny. Potem moja żona jest smutna, bo ja jestem smutny i siłą rzeczy pan Wojtek, mówiąc coś takiego, sieje w narodzie smutek. A przecież piątkowe spotkania nie są od tego. Rzeczywiście nie są od tego, ale też Widzi pan, nie może pan mi proponować, żebym był wesoły, jak jestem smutny, bo wtedy będę zakłamany. Jak ja będę zakłamany, to pan będzie zakłamany, a pana żona będzie smutna, że pan jest zakłamany. Czyli jesteśmy trochę w ślepej uliczce. Ale ja pana pocieszę i siebie. I ja nie byłem smutny permanentnie i dogłębnie. I bezkresnie. Ja byłem w związku z bocianami. To był taki, jak to u starszych panów, to był właśnie smuteczek, bo wiadomo, że one wrócą. Także umówmy się, że minął mi smutek malutki i teraz minie panu i żonie i całemu narodowi i będziemy znowu nie smutni. Może, jeśli to działa w ten sposób, nie wiem. Ale teraz zajmiemy się jeszcze czymś innym. Co prawda mogłoby być o bocianach, bo to jest część anteny przeznaczona dla doktora Kruszewicza, ale nie będzie o bocianach, bo Darek Pieruch zagadnął doktora o to, że prognozy mówią, że ma wrócić do nas, no może nie taki piekielny upał, jaki był, ale jednak ciepło. No i teraz chodzi o to, jak te zwierzęta w zoo radzą sobie z tym, że nagle się robi no gdzieś tak koło 30. Przejeżdżałem kilka dni temu koło wybiegu Niedźwiedzi, który jest w Warszawie przy Alei Solidarności. To jest taki skalisty wybieg, w środku ma wodospad. I widzę pod tym wodospadem stoi niedźwiedź, stoi jak pod prysznicem. Najpierw jedna łapa, potem druga, bok, tył. I ci ludzie wokół tego wybiegu, którzy zazdroszczą. Chyba niezły sposób. No, zdecydowanie. Też bym tak chciał. Pamiętam kiedyś przy naszych niedźwiedziach pewna dziennikarka chciała ze mną porozmawiać o tym, jak one tam są nieszczęśliwe. To są stare babcie. Już pozwólmy im tam doczekać swoich dni. Ale właśnie poszliśmy tam. Upał był straszny, 30 stopni. I przy nas niedźwiedzica weszła sobie do wody, do basenu, do tej fosy. Wystawała jej tylko głowa, no z takim uśmiechem na nas patrzyła. Ja mówię, no widzi pani, panią zmuszono, że pani przyszła w 30-stopniowy upał zrobić ze mną wywiad. Pani mnie zmusiła, żebym tutaj przyszedł na 30 stopni, a niedźwiedź co? A niedźwiedź sobie siedzi w wodzie i ma to gdzieś. Więc tak, to jest jeden ze sposobów woda, dlatego w zoo sprawdzamy dokładnie, czy wszystkie zwierzęta mają dostęp do wody, czy wszyscy są bezpieczni, czy tej wody nie brakuje, bo czasem zwierzę potrafi się wykąpać w swoim poidle i potem ma wodę brudną, więc trzeba interweniować. Niedźwiedzie polarne mają klimatyzowane pomieszczenie wewnętrzne, więc tam mają sympatyczną atmosferę, plus dostają lody o wyjątkowych smakach, na przykład śledziowy smak albo krwisto-wątrobiany. Takie lody im serwujemy i to robimy w dużych wiadrach, tam właśnie różne takie podroby zalewamy wodą i zamrażamy, tam też owoce, warzywa do tego dochodzą i potem taki lód dostają, bawią się i podjadają. Oczywiście robimy też deszczowanie. Ludzie też mają taką deszczownię u nas na terenie ogrodu, ale foki by sobie miały odświeżoną wodę, bociany i jeszcze kilka gatunków. Więc najważniejsza jest woda. I teraz warto popatrzeć, jak zwierzęta reagują. Oczywiście pierwszy ze sposobów to zniknąć ze słońca. Nikt nie lubi upału. Nawet zwierzęta z tropików znikają. Papugi, zdawałoby się, dzieci słońca i tropików znikają. Nie lubią bezpośredniego słońca. No może australijskie gatunki jakoś to znoszą, ale wszyscy znikają. Więc musi być wewnętrzne pomieszczenie, chłodne, z wodą, z lepszą temperaturą. Osłonięte to wszystko przed słońcem. Musi być nieograniczony dostęp do wody, ale też warto popatrzeć, co robią wtedy zwierzęta. Bo na przykład wróble lubią się wykąpać w piasku w czasie upału i to w jakiś sposób musi je tam trochę ochładzać. Nasze pandy małe, pandy czerwone, kładą się na pniu drzewa. Okazało się, że pień drzewa jest to co najmniej 10 stopni chłodniejszy niż temperatura powietrza. Czyli warto się przytulić do drzewa. Proszę to spróbować na spacerze w lesie. Przytulić się po prostu do brzozowego pnia. Podobno jest to też psychoterapia. Więc woda, szukanie cienia, ochładzanie się właśnie. Wiele zwierząt kopie dołki. Nasze niedźwiedzie brunatne bardzo lubią wykopać sobie dołek właśnie w upale i sobie w tym. Niestety moje psy też to robią i to robią mi też w ogródku ziołowym i wtedy trochę mamy napięte stosunki. Sam system chłodzenia fizjologiczny też jest rozmaity. Jedni się pocą, my się też pocimy, ale nie wszystkie zwierzęta się pocą. Ptak na przykład chłodzi się całym swoim wnętrzem. Tak intensywnie oddycha z otwartym dziobem i cały jego układ oddechowy, wszystkie worki powietrzne w całym ciele to jest powierzchnia parowania. Pies znowu wystawia język i to jest tak zwane janie, intensywne oddychanie, ale też parowanie, no ale to poprzez język mało skuteczne. Więc warto temu się przyjrzeć i warto jeden wniosek wyciągnąć z tego wszystkiego. Zwierzęta na kuli ziemskiej są lepiej przystosowane do znoszenia temperatur niskich niż do znoszenia temperatur wysokich. I w aspekcie globalnego ocieplenia to może być bardzo ważna informacja. Trudniej będzie zwierzętom się przystosować do temperatur zbyt wysokich, do zbyt niskich byłoby łatwiej. Więc warto obserwować naokoło nas to, co się dzieje. Warto dać gołębiom wody, warto pamiętać o psie, żeby miał na pewno wodę. Sympatyczny zwyczaj przy urzędach, przy pocztach stoją miski z wodą, ale też zwróćmy uwagę na jakość tej wody, bo jeżeli ona stoi pół dnia, to takiej wody my byśmy jej nie wypili, na pewno pies też nie powinien. Taką wodę powinno się odświeżać, więc lepiej mieć własną, ze sobą niegazowaną, mineralną miseczkę i swojego pupila dopieścić choćby w ten sposób. W czasie upałów woda jest najważniejsza. O, woda i jak wynika z wypowiedzi doktora, przytulanie się do drzewa. Z tym, że nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że szukanie ochłody w upał poprzez przytulanie się na przykład do stołu albo do krzesła, to nie jest metoda. Bo stół nie ma łączność z tym podłogą, on nie ma tych soków, tego chłodzenia. To musi być drzewo-drzewo. Nie drewno, tylko drzewo. I wtedy, proszę uprzejmie, na zewnątrz 30, a my sobie z drzewem w objęciach 25. Pan Sławek zwrócił uwagę na bardzo istotny aspekt mojego smutku w sprawie bocianów. Mianowicie napisał, że nie wziąłem pod uwagę tego, że w Afryce komuś może być smutno, że bociany